Раздзел 4. Адкуда дравішкі? Шпарка іду ў службовае памяшканне праз гандлёвую залу, каб адарвацца ад пераследу. Ля аддзела дамскай бялізны манекен у касцюме снягуркі, як дзве кроплі вады падобны да самой дырэктаркі. Парык аля платінавая бландзінка, позірк млявы. Пад расхіненым футрачкам, ого, чырвоны бюстгальтер. Побач лянотна пасвіца ахова. Хлопчыкі з тварамі рэкламных герояў і наварочанымі гаджэтамі парыпваюць скурай імпартных чаравікоў, пахрустваюць левымі далярамі ў кішэнях. У адрозненне ад майго былога шэфа, ПТВшніка, мінерву цікавяць наборы адвёртак. Чую за спінай крык: «Пачакайце, Інга Александраўна!» Убягаю ў прыёмную, націскаю на ручку дзвярэй дырэктарскага кабінета, замкнёна. Аднак, калі меркаваць па характэрных гуках свята, у кабінеце накрытая паляна са шматградусным ландшафтным дызайнам. Угу! Гучна грукаю ў дзверы, мяне ўпускаюць. Паляванне ў разгары, я тут не толькі з-за тухляцкага. Шалёны даручыў мне выбраць прызы праз 2 тыдні свята пазітыву. Вакол Мінервы сядзяць яе падначаленыя. Нягледзячы на масоўку, гэта тэатр аднаго акцёра, дакладней акцёркі. І чаму ў працоўных калектывах, якія адносяцца да розных міністэрстваў, усё так аднолькава? Вогненную ваду я ўжываць не планую, але я зусім не персанаж масоўкі. У мяне сёння тут эксклюзіўная роля. Генеральная спонсорка толькі што па-прыяцельску папрасіла мяне забяспечыць дастаўку дроваў. Я жыву недалёка ад вайсковага гарадка, дзе кватаруе палкоўнік Кувырчык з жоначкай. Ну, дзякуй за давер. Час пагрузачна-разгрузачных работ яшчэ не прыспеў. Мінерва разлівае алкаголь упэўненай рукой, у другой трымае слухаўку. Чуеш, Міхалыч, я новому шэфу ўжо пазваніла. Яго толькі прызначылі. Каціць сабе па праспекце пад газам, а тут я званю такая. Анатоль Андрэевіч, віншую, вы будзеце самы мудры, самы лепшы начальнік управлення гандлю. Хто-хто, дзед Піхто, новы начальнік наш, пад кім хадзіць будзем. Звані давай, завязывай кантакты. Паклаўшы слухаўку, Мінерва тлумачыць, што сёння ж адправіцца віншаваць новага шэфа асабіста, замацоўваць кантакты. Вучоныя нашага юнацтва, якія марылі пра міжпланетнае сяброўства, засылалі ў космас катастрафічна не той кантынгент. Дырэктарка вясны змагла б дабіцца большага, чым усе арбітальныя станцыі «Саюз» разам узятыя. Калі ў космасе ёсць хоць адзін гуманоід, яна абавязкова наладзіла б з ім кантакты. Стары сышоў, і што такога? Мінерва адпраўляе ў пашчу паўлітровы слоік марынаваных перцаў, пераможна аглядаючы свой статак. У гэты статак улезла адна авечка, ніколі б яе не ведаць. Ужыць у адносінах да яе займеннік «я» значыць гарантавана ўпасці ў кататанічную дэпрэсію, з якой мяне не выведуць і натоўпы псіхіятраў з іхнімі таблеткамі ды электрашокам. Таму буду далей казаць пра іпастасі яе «не я», якімі яна жангліруе, нібы запаленымі паходнямі і балонкамі. Пажыві сярод людзей і не такому навучышся. «Віва, ку-ку-ку!» доносіцца з калідора. «Зязюля, зязюля, калі я ўбачу паўночнае ззянне?» Віскоча Мінерва і Інга служачая замірае ад жаху. Як-ніяк у краіне дзейнічае антыалкагольная дырэктыва. Кішэнныя дзяўчаты, яны ж дзяўчынкі для біцця, калі дырэктарка не ў гуморы, у чые абавязкі, не агавораныя ў службовай інструкцыі, уваходзіць бегаць у шостую паліклініку. У Мірапольску няма чалавека, якому дадзены агентурны тэрмін быў бы незразумелы. Апошнія з пабудаваных у горадзе паліклінік носіць нумар 5, прыносяць лякарства. Потым дырэктарка на калідоры гвалтуе слых падначаленых расповедам пра новага шэфа. Кажу яму смаршку: «Вы, Анатоль Андрэйч, выліты вандам», а ён мне такі: «Вандамаў? З якога ён раёна?» Падначаленыя туляцца па кутах, бо не беспадстаўна асцерагаюцца. Усплёск дэмакратыі можа вывернуцца таталітарнай падбіўкай вонкі. Неўзабаве Інга разведчык знаходзіць Мінерву ў кабінеце, тая гучна румзае: «Сышоў казёл, абяцаў мяне з сабою міністэрства забраць, узяў дурніцу з базы, яна маладзейшая». Гладкі твар з-за тушы, якая размазалася, нагадвае упэцканы футбольны мяч. З такім фэйсам заводзіць кантакты ясны перац не паедзеш, і таму кішэнныя дзяўчаты зноў бягуць у шостую паліклініку. Падначаленыя хаваюцца па кутах, Мінерва рагоча, павычварэнску катуючы ахвяр дэкламацыяй верша Пульхерыі Гнілазубавай. Дзяўчаты бягуць у шостую паліклініку і гэтак далей. За кілішкам вінчыка дырэктарка праводзіць са сваім жаночым калектывам душэўную выхаваўчую гутарку, дзеліцца вопытам прымянення супраць праставатага мачо шырока вядомай сакрэтнай зброі. Зразумела, ніякай сувязі паміж прымяненнем сакрэтнай зброі і пяшчотнымі пачуццямі не назіраецца. Сваю похву трэба разглядаць у якасці ліфта ў гору, вучае Мінерва неафітак, раз Бог нам яе даў. Вось мужчынам жа не даў, як ім бедненькім рабіць кар'еру, столькі канкурэнтаў. Хтосьці з дзяўчат наіўна скардзіцца на дамаганні вышэйстаячага начальніка. Мінерва не разумее: «Табе пашчасціла, дурніца, лаві момент». Заўтра дырэктарка будзе цкаваць маладых падначаленых, бо кожная з іх сучак, не, вы толькі ўявіце, кожная, без выключэння, валодае даром Божым, а раптам якая-небудзь з іх пакарыстаецца ліфтам больш спрытна, чым непасрэдная кіраўніца, і ўзляціць вышэй за яе. А пакуль што наша генеральная спонсарка весела рагоча. Падначаленыя хаваюцца па кутах, генеральная спонсарка румзае, гэтым разам з-за мужа, які, высвятляецца, здраджвае ёй з кожным слупом. Нарэшце кувырчык МІ збіраецца дамоў. Сёння рэалізуецца варыянт Ч, што горш за ўсё. Дырэктарка вясны пажадала адправіцца пешшу, па дарозе пабратацца з народам і дагнацца на свежым паветры. Інга буксір падтрымлівае ўладную даму пад руку. «Знаеш, мара у мяне ёсць, Ляксанна, у перадачу тваю хачу, ну, пра баб, каторая. Столькі касцюма ў шафе, сукенак, куды іх? Выгуляю хоць». Даме прыпёрла перакурыць на лаўцы. Інга антык адпачывае ад непасільнай ношы і вырашае заадно ліквідаваць недахоп у ведах. «Мінерва Івановна, хто вам імя рымскае даў?» Якое нахрын рымскае, бацяня ў вайну мінёрам быў, як бывала закладзе лялю, фрыцы да гары нагамі ляцелі. Ну, мянушка пры ім засталася. Калі я нарадзілася, уся вёска так і звала Мінёрава. Гадоў да трох мяне не рэгістравалі, а калі да сельсавета даехалі, старшыню самагонам задобрылі. Ён свіней карміў, ужо набраўшыся, як свіня гразі. Давалаклі яго, значыць, да канторы, пачалі замочваць, усе крычаць: «За Мінёраву, за Мінёраву!» Мяне вабшчэта хацелі Раісай назваць. Гандлярка зацягваецца. Ну, калі госці ўжо штабелем ляжалі пад сталом, старшыня, перш чым далучыцца да таварышаў, накрэмзаў у пасведчанні Мінерва. Гэта ён літару А дурань п'яны прапусціў. Потым настаўнік супакоіў: «Імя ёсць такое, у школе Мінай звалі». Ва ўтульным дворыку пад грыбком мухамором расклалі вінтажны нацюрморт на газетцы два нешматслоўныя суб'екты. Народжаная з бацькавай галавы чмякаецца на лаўку побач з алкашамі, чым адразу ж зводзіць на нішто ўсе сацыяльныя адрозненні. Маразы змяніла адліга, ад грыбка да дзіцячай горкі разлілася вялізная лужына. У ёй часовыя пастаяльцы мухаморавага дамка мыюць апусцелыя бутэлькі. Мінерва распачынае з бадзягамі падрабязны дыялог, які мае на мэце высветліць прычыну іхняй скандальнай сацыяльнай дэградацыі. З кожнай хвілінай узрастае рызыка таго, што Мінерва раптам, гэта заўсёды адбываецца раптам, ператворыцца ў бервяно нехадзячае, і тады давядзецца тэрмінова шукаць другога, як Леніну на суботніку. У лужыні не кінеш, генеральныя спонсары пад мухаморамі не валяюцца. Суразмоўцы Міны выяўляюцца не бадзягамі, а пенсіянерамі з суседняга дома. Збор бутэлек іхняе хобі, занятак для душы. Мінерва пхае аднаму з дзядуляў чырвонец. Пенсіянер горда адхіляе міласціну, бо бутэлькі збірае з чыстай любові да мастацтва. Міна тым часам прызначае новым сябрукам спатканне. Яна будзе чакаць іх праз тыдзень ля поўдня помніка Сярго Арджанікідзе. Расчуленыя мужчыны па чарзе цалуюць ручку пры ўкраснай пані. Можна не сумнявацца, у бліжэйшую пятніцу нехта з іх будзе марна выглядаць таямнічую незнаёмку пад гарбаносым манументам. Пасля апаражнення бутэлькі шампанскага, у чым пасільную дапамогу аказалі кліенты грыбка мухамора, Мінерва бярэ курс на базу нецвёрдым крокам. Флікер смайл на сумцы дырэктаркі вясны весела рагоча. Дзве дамы абмінаюць аўтобусны прыпынак, тумбу са шмаццём абвестак, якія заклікаюць купіць казу, цвікі, сабаку на мянушку Кіса. Кіслотнымі фарбамі б'е па вачах плакат, які заахвочвае гараджан да ўдзелу ў конкурсе пазітыву. На плакаце фота генеральнай спонсаркі ў лаўравым вянку. Мінерва стала багіняй тэлебачання. Выраз ніжэйшы за ўзровень мора, якое ніяк не можа адхвалявацца. Позірк млявы, акурат мамка-вярбоўшчыца, якая і хацела б адкрыць дзе-небудзь у зоне крокавай даступнасці ўласны бардэльчык эканом-класа, каб трымаць там пад замком падманутых дзяўчат і, узяўшы на змор дыетолагаў і масажыстаў, уклаўшыся ў мадэрнізацыю вытворчасці, быць у тым сваім бардэлі настаўнікам моладзі, перадаваць свой няслабы вопыт маладняку, дзяліцца кандомамі, сыравінай і камплектуючымі. І хацела б, але пастаўлена дырэктаркай гандлёвай установы, добрай матуляй свайму калектыву, пераважна жаночаму, чыясьці рука размашыста напісала на плакаце паверх дэкальтэ мадэлі кошт у далярах, праўду сказаць, не завоблачны, чым прывяла інфармацыйны кантэнт рэкламы ў адпаведнасць з яе візуальным радам. Міна ўсаджваецца на лаўку адпачыць. Як-ніяк, калі табе за 40, складана бегчы за імклівым часам і прытанцоўваць. Карэ платінавай бландзінкі збілася на бок, агаліліся сівыя карані. Яшчэ некалькі гадоў, і яна адмовіцца ад зверскіх дыет, распаўзецца, і тады алкагалізм расцвіце пышным цветам. А была калісьці дзяўчынкай, выпускала на школьнай лінейцы ў неба галубоў. Але вось Інга-буксір з грузам паспяхова абмінула былы КПП вайсковага гарадка, цяпер камерцыйную крамку, і запеленгавала патрэбны пад'езд. Наперадзе мужычок з пазногцік гадоў 10 цягне па прыступках у гору п'янага ўзюзьку бацьку, што прымушае адразу ўзгадаць школьнае, адкуда дравішкі. І бацька хлопчыка, і мінерва кувырчык ідэальна падыходзяць пад гэтае азначэнне. Інга з лесу вясціма націскае на кнопку званка і ў тое ж імгненне з жахам разумее, што памылілася кватэрай. Але позна, дзверы расчыняюцца, на парозе голая да пояса бабенцыя з распушчанымі сівымі кудлами ды велічэзнымі мяхамі грудзей, падобная да хтанічнай маці альбо старажытнай багіні бессаромнасці. «Вы з водаканала?» — лісліва пытаецца бабенцыя. «Я вам жалобу на суседзяў пісала, і яшчэ пісала ў энерганадзор». Інзе Штырліцу нічога не застаецца, як з паважным выглядам пацвердзіць інфармацыю. «Так-так, нам трэба зараз адключыць аднаго нядобрасумленнага спажывальніка. Да вас мы зойдзем пазней». Карціну службовага імпэту псуе паўнепрытомная туша, флікер нахабна рагоча. «Мінерва Іванаўна, а якая ў вас кватэрка, памятаеце?» А ў адказ цішыня, нехта не вярнуўся з бою. «Ну, хутка падкінем палкоўніку кувырчыку падарунак пад ёлачку. Будзем спадзявацца, ён не ўбачыць у ім безгаспадарчую маёмасць і не выкліча падраздзяленне па размініраванні». Згрузіўшы міну запаволенага дзеяння на прыступкі, Інга-сапёр шукае нататнік, у якім запісаны адрас гэтай нявесты бога Гермеса. Праварочваць аперацыю трэба імкліва, інакш генеральная спонсарка захрапе, а ўжо тады паставіць яе на ногі здолее толькі пад'ёмны кран з верша Пульхерыі Гнілазубавай. Дастаўка груза 200 скончаная. Інга Катафалк прыхіляе даму да дзвярнога вушака і накіроўвае на Мінерву змрок ночы, націснуўшы на кнопку званка. Трэніравана сігае ўніз, адначасова з гукам дзвярэй, якія адчыняюцца, чуюцца грукат падзення габарытнага прадмета і гучны мат ваенна-палявога узору. На вуліцы Інга, чорт бы яе ўзяў, выпростывае спіну, але тут на яе накідваюцца бадзяжныя сабакі. так ёй і трэба. На знявечаных тратуарах гэтага горада пад разбітымі ліхтарамі можна не толькі зламаць любую з канцавінаў, але і атрымаць траўму нырца, бо накрыўкі ад каналізацыйных люкаў скрадзеныя. Час позні, акурат зачыняюць прыбудаваную да 9-павярховіка харчовую краму, якая носіць у народзе назву маўзалей. На тарцы гмаха дзяўчына ў карункавым фартуху прапаноўвае ружовую вяндліну вытворчасці мясцовага мясакамбіната, якая, калі верыць слогану, знойдзе шлях да любога сэрца. Незразумела, дзяўчына альбо вяндліна. Мадэль, у мінулым фаварытка начальніка каўбаснага цэха, давно пабралася з жыхаром сонечнай Італіі, а яе двайнік, раскочаны на вышыню 3 паверхаў, працягвае частаваць суайчыннікаў выцвілымі ад дажджу делікатэсамі каўбаснага караля, які знаходзіцца цяпер на турэмнай дыеце за крадзяжы ў асабліва буйных памерах. Працоўны дзень і акуродым скончаны. Як хутка высветліцца, дадзеная аптымістычная выснова сталася некалькі заўчаснай.